So they call. I am Manuel. They call me the Wiccan. I am not one of you. I would like to make you one of us. All you have to do is just listen to my worms. Then you will know why they call me Manuel. Trzy funkowe przeboje roku 1975 za nami, po kolei Funkadelic i Let's Take It to the Stage, później Brass Construction i Moving i wreszcie Graham Central Station, zespół basisty Lereo Grahama, który wcześniej był znany z grupy Sly and the Family Stone, a w jego wykonaniu utwór The Jam. Teraz ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Wielkiej Brytanii, You Sexy Thing i Hot Chocolate. Give my heart gladly yesterday. sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. Thank you. The less I say, the more my work gets done. Cause I live and breathe this Philadelphia freedom. From the day that I was born, I waved the flag. Philadelphia freedom took me knee high to a man. Yeah. Give me a piece of autopromocja. Dzień dobry, tutaj Maciej Buchwald. Korzystając z zaproszenia programu Trzeciego Polskiego Radia, będę puszczał muzykę, której sam lubię słuchać i będę się mógł nią z Państwem podzielić. Zapraszam serdecznie. Rezydencja w Trójce już dziś od 14 do 16. Autopromocja. Philadelphia Freedom, przebój z soulowego okresu twórczości Eltona Johna, wcześniej The Bee Gees i Jive Talking, wielki przebój. Pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych i na samym początku Hot Chocolate i You Sexy Thing. Kompozycja wokalisty zespołu Rolla Browna i basisty Tony'ego Wilsona. A teraz już David Bowie. Oh, get lonely. Ain't nothing new, but a woman like you, babe, should never have the blues. Let me help. I got two for me. Let me help. It would sure do me good. Telling me everything I wanna hear.

gdy przyjdzie w głowę zapomnisz, co z nią zrobić. I czekasz, kiedy już przejdzie i znów nowej wyglądać będziesz. Wiele dni. Wojciech Młynarski i absolutnie temat serialu Droga, później Andrzej i Eliza Czas relaksu i na zakończenie tej trójki Ewa Bem Miłość jest jak niedziela. A teraz już Krystyna Prońko.